تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تمہیں عذاب کرے، اور ہم نے تم کو ان پر کروڑا یعنی ذمہ دار بنا کر نہ بھیجا۔